Ось я б'ю, щоб нікому не було щастя. Нікому, ні тобі, ні тим сучкам. Ти везучий, знаю, ти того не знаєш. Ти викрутишся в будь-яких обставинах, але Бог над усім стоїть. Так, вона повернеться до матері, вона піде в секту. Там добре, там дуже добре. Ліла дрімає у бузковому світанні. Вона сидить гола в одних чорних трусиках. Це найшло на неї, коли Родик безвільно встромив обличчя в долоні. Він шепоче, наче хоче спекатися болю, що роз'їдає потилицю. Нам би тільки дочекатися літа. Скручі, підсвіченої сонцем, бачить широкі зелені долини, перетяті річками, залиті золотом кульбаб. Снують небесну павутину птахи, і ліси зеленими серпами підтинають горизонт. Ліла, розгрібаючи, шматує шовк шкіри, і черепки під її руками перевертаються, мов живі істоти, оливно блищать проти вибитих вікон. Вона підповзає до нього, навіжено закусивши губи, постогнуючи побитим цуценям, каже у напівдрімоті тихого божевілля. Так, стає на коліна, розтібаючи на його штанях гудзики. Перший промінь пробивається крізь щербатий отвір у замерзлій шибці. Вологі від крові долоні лягають на груди. Родик пручається, але пекуча хвиля хіті, солодкий дух крові, жіночого, перемішаного з чоловічим поту, витравленого за добу сімені, солодкого конячного перегару, б'є його, струшує його вихором неминучості, притягує, безвільно кинувши на підлогу, на запопадливо розкидану шовкову ковдру. Голову розбивають невидимі удари, спалахами проходять, мигочуть тіні, мов би хто розідрав завісу ранку. Чорна яма. Заливаються червоним очі, давить груди, чорним крилом скинувся березень. Косо січуть дощі, плутаючись у стовпах пари, що здіймається над коричневою ріллею. І грибоподібні привиди висять, а круторогі корови йдуть повагом вулицями, попід яблунями, зачіпаючи рогами саме небо. Ліла судомиться, заляпана брудом і кров'ю. Він хоче вирватися, роззявляє безгучно рота. Б'ють дзвони, налазячи один на одного, пугукають у рідних гаях пугачі. Вони повзають на підлозі, наче втікаючи. Родик затуляє ліктем обличчя під ним, обпікаючи подихом пахвину, шматком м'яса стискається Ліла, але він у наготі бачить незнайомку. Крик з горлянки виривається водночас в обох. «Падло!» – говорить вона, відповзаючи до канапи, і одразу ж засинає. Передрання. Сухість у голові і в грудях. Вона спить і не спить, йому далеко до неї, йому нема діла до неї. Сон ударив у тім'я. Хлюпнули двері, половину вікна перерізало крило птаха. Біле пір'я порушив вітер. Птах піднімався, ховаючи лускаті лапи. Тінь тисячами йому подібних промайнула скалками шкла. У двері війшла жінка. Вона стояла лівим боком. Видно її стегна, частину грудей і обличчя. Руде волосся спадало на плечі до неймовірного худі. Вся вона була, мов, зліплена з чогось нетривкого. Пройти крізь неї було єдине бажання. Родик побачив, як вона ступила, схилилася над Лілою, повернула лице своє до нього і мовила, ледь розтуляючи безкровні уста. «У дітей усмішка Божа, чи не так?» Родику застрягло в горлянці. Він спробував зірватися на рівні, але напоровся на погляд Ліли. Холодний, спустошений, мов день після грози. Вона сиділа і дивилася на двері, потім недбало захриплим від курева голосом сказала: «Чуєш, хтось стукає, мені страшно». «Ти нічого не бачила?» «Тільки-но прокинулася. Хто то може бути?» Очі ожили зляком, вона кинулась на кухню, принесла сокиру для м'яса. «Викинь», тільки й спромігся сказати Родик. Під важкими кроками залущало скло. Шмулевич повагом пройшовся кімнатами, насвистуючи Верді, тоді повернувся до спальні і сів у кутку у крісло. Закурив цигарку і довго мовчав, спльовуючи на підлогу. Нарешті, пожовуючи тишу, він заговорив тихим і протяжним голосом. «Ти так, суко, нічого й не зрозуміла?» Цей чоловік мав останній шанс утриматися на цій поверхні, що зветься життям. Останній шанс у вас лишився.